مدینہ صاحب استطاعت حاجی پر قربانی واجب ہوتی ہے تو کیا وطن میں ان کے گھر والے اس حاجی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, اگر وہ اجازت دے دے کہ مطلب میری طرف سے کر لینا. جیسے میں نے دوسرے ملکوں کا کہ بعض ملک ایسے میں نام بھول گیا ہوں کہ وہاں اجازت ہوتی نہیں قربانی کی, تو وہ اپنے وطن میں فون کر دیں یا وکیل کر دیں کسی کو, ہو سکتی ہے. مجبوری نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی یہاں آپ ہیں, آپ اگر ہند میں کوئی آپ کے دوست ہیں عزیز ہیں, ان کو بول دیں آپ کی طرف سے قربانی کر دیں, تب بھی ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب.